Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Я перш за ўсё сабрала наша адзенне. Раптам паліцай не адзін. Паспела надзець сарочку, голая жа ўцякаць па лазняках, гадзебна бегчы партызанцы, голая, нават калі ніхто і не бачыць. Маша сядзела на кукішках над раўчаком, павольна і старанна мыла рукі, церла іх пяском. На ўсё жыццё запомнілася, як, з якой гідлівасцю, быццам раздушыла пацука. Яна мыла рукі. Я надзела ёй цераз галаву сарочку. Маша паглядзела на мяне няўцямна. Што я раблю, навошта? Нацягвай сарочку і бяжым хутчэй. Можа, ён не адзін тут. Тады яна баязліва зірнулася на мёртвага і пераскочыла праз раўчак. Пайшла ў гушчар лазняку, абдзіраючы голыя рукі і ногі. Я не палезла б так, я пабегла б па ўзберах, але цяпер мне нічога не заставалася, як ісці следам за ёй. Пасля таго, што здарылася, я гатова была прызнаць, што не такая яна нявопытная, як прыкідвалася, вунь якога чорнага буйвала зваліла. Але ж і гад той, гэта ж ён вёрст 5 за намі ішоў, як за смерцю сваёй. Трохі прыйшоўшы да памяці, я падумала, што Маша дзейнічала правільна, па-партызанску, а я, як дурное дзяўчо, колькі сёння нарабіла глупства, сорамна будзе дакладваць камандаванню. Калі зраблю яшчэ адну прамашку, мне не даруюць. Як я магла не забраць аўтамат? Гэта ж галоўны партызанскі запавет – забраць зброю забітага ворага. Спыніла Машу. Пачакай, чакай, чакай, паслухаем. Яна зноў прысела і зачерпнула прыгаршчамі пясок. Ён сеяўся праз пальцы, можа, ёй хацелася чымсьці заняць рукі, бо яны, убачыла я, усё яшчэ дрыжалі. Дзіўна, я не забівала, а ў мяне таксама ўсё трымцела. Сэрца, рукі. Было ціха. Нават не шамацелі лазнякі. Толькі недзе далёка зарыкала карова, і гэтае мірнае рыканне неяк адразу дзіўна супакоіла мяне. «Трэба забраць аўтамат», – сказала я. «Навошта?» – спытала Маша. «Ого, такая зброя! Аўтамата ў нас не густа! Хвёдар дзякуй скажа!» На Машыным твары мільгнула як бы вінаватая усмешка. «Я не магу, не магу бачыць яго. Зразумей». Гэта я разумела. Хіба мне прыемна лішні раз глядзець на мерцвяка, да яшчэ на такога? «Я пайду сама», – сказала я. «А ты адзявайся і чакай мяне тут». Я надела спадніцу і кофтачку і пайшла назад. Паліцай ляжаў так, што з таго процілеглага берага яго здалёк можна было ўбачыць. Гэта мне не спадабалася. Лепш, каб знайшлі яго як мага пазней. Хоць наўрад ці будуць паведамляць гестапа і гарадской паліцыі пра забойства аднаго сельскага бобіка. У баях партызана іх дзясяткамі ложаць. Але ўсё ж... Навошта нам завтра лішняя перасцярога пастоў? Я на момант задумалася, куды яго дзець? Зацягнуць у лазняк ці спусціць у раку? А, лепш канцы ў ваду, як кажуць, але дзіўна. Вырашы каля ракі, я не ведала, як паводзіць сябе на вадзе забіты. Тоне ці плыве. Тапелец тоне, але потым усплывае. Разважыла, што суконны мундзір, боты, бялізна, намокнушы, пацягнуць цела на дно. Забрала ў яго са скураной торбы два запасныя стручкі, перазарадзіла аўтамат, хацела праверыць ва ўнутранай кішэні, ці няма якога дакумента. Але адхінула крысо і адхіснулася. Трохі млосна не зрабілася. Кулі перасеклі цела пополам, і кроў усё яшчэ пузырылася, пульхала, быццам сэрца яшчэ білася, хоць вочы давно шклелі, у іх адбівалася неба. Я ўзяла яго за рукі, каб цягнуць, і падумала без нянавісці, ужо і злосці, бадай з жаночай спагадай. Ну што, дурань, злавіў партызанак. А ў цябе ж, відаць, ёсць жонка і дзеці, можа і маці. І ты быў смелы, не баяўся хадзіць адзін там, дзе ходзяць партызаны. За што ж ты не любіў так сваіх людзей? Маша сядзела на тым жа месцы ў лазняку і ўсё яшчэ перасыпала пясок. Чэрпала жменямі і сыпала назад на зямлю, як малая. Відаць, была ў чалавека патрэба заняць чым-небудзь рукі. Яна моцна змянілася за гэтыя хвіліны і ўжо не выглядала такой прыгожай, дзябёлай, упэўненай, якой была, калі адпачывалі пад дубам і купаліся. Змарнела, збляднела з твару і зрабілася нейкая бездапаможная. Я сказала... Я спустила яго ў раку, няхай плыве. Маша ўстрапянулася. Спалоханая ікнула і раптам скурчылася, яе пачало ванітаваць. Спазмы былі пакутлівыя, здавалася, выверне ўсё нутро. Жывот быў пусты, калі мы снедалі. Вінавата пазірала на мяне і сутаргава хапалася рукамі за лазіны, як бы хацела падняцца і не мела сілы. Такое на маіх вачах адбывалася не з ёй першай. Таму я не здзівілася і не спалохалася. Бывала, вось так курчыліся не толькі жанчын, але і мужчыны, хто першыню забіў ці проста ўбачыў страшную рану. Камісар наш 41-га ваюе, дагэтуль не можа глядзець, як аперыруюць раненых. Млосна яму робіцца. Ванітаванне не прыніжала Машу, бадай наадварот. Цяпер я ведала тое, пра што не адважвалася спытаць, бо не мела права, і пра што сама яна не расказала, бо таксама не мела права. Яе добра навучылі ў разведшколе. Тэарэтычна яна ўсё ведала і ўсё ўмела, так хітра і спрытна зваліла паліцая, не кожны мужчына здолеў бы. Лена заданні відаць упершыню, ва ўсякім разе вайну так блізка, убачыла упершыню. Такую вайну, калі трэба забіць самой, а інакш заб'юць цябе, да не проста заб'юць, катаваць, здзекавацца, таптаць будуць, гвалціць, што хочаш. Гад той безумоўна павёў бы нас голых. Словам, зразумела я сутнасць яе і біяграфію. Ды што сказаць у такім стане? дзякаваць, што ратавала сябе, мяне, ці суцяшаць, можа. Не, не трэба ў такім выпадку ніякіх суцяшэнняў. Трэба адно. Вайсковая камандзірская суровасць і патрабавальнасць, якой мяне не хапіла, ад чаго мы трохі не трапілі ў бяду. Бабамі пачулі сябе, а не байцамі. Ну, годзе каўкаць, а то ўсіх катоў склічаш з наваколля. Падай злосна, сказала я Машы. Пайшлі, пакуль гром не грымнуў. Яна здзівілася маёй суровасці, зірнула жаласліва, просячы літасці. Але літасці ў мяне не магло быць. Пайшлі, пайшлі, а то зусім курортніцамі станем, пра справу забудзем. Яна паслухмяна паднялася. Атрад Хвёдара вырас з дыверсійнай групы, якую закінулі ўлетку 42-го года. Доўга група дзейнічала самастойна, кантралявала ўчастак чыгункі і шашы Гомель-Рэчыца, трымаючы сувязь з паўночнымі атрадамі і брыгадамі, гомельскімі, будакашалёўскімі, стрэшынскімі. Потым атрад уліўся ў нашу брыгаду – і з мінулай вясны выконваў асобыя заданні, пра якія нават большасць байцоў мела цьмянае ўяўленне. Партызанам атрада не падабалася, што яны сталі рэдка выходзіць на чыгунку і шашу, рэдка ўступаць у адкрыты бой, а больш хаваліся ад немцаў і нават паліцаяў. Я толькі здагадвалася пра асноўную скрытую дзейнасць атрада. Можа, я перабольшваю ролю сваёй брыгады, можа, іншыя брыгады і атрады займаліся гэтым не менш, але мне здавалася, што з ранняй вясны 43-го года дужа актывізавалася дзейнасць армейскай разведкі ў Гомелі і вакол яго, і што разведчыкі засылаліся менавіта праз нашу брыгаду, праз нас падтрымлівалася і сувязь з імі. На разведку працавала бадай усё наша, звязаная з брыгадай гомельскае падполле. Дык вось, шматлікія ніці гэтых складаных сувязяў з падполлем і разведчыкамі трымаў у сваіх руках Хвёдар. Страявы афіцэр, капітан. Гэты чалавек дзіўным чынам спалучаў сабе многія якасці. Самыя супрацьлеглыя, напрыклад, адчайнага дыверсанта і надзвычай асцярожнага да нудоты, як сказаў аднойчы пра яго Павел Адамавіч, дакладнага штабіста, які цярпліва, настойліва, прадугледжваючы ўсё да драбніц, планаваў кожную самую простую аперацыю, напрыклад, адзін з тых амаль штодзённых партызанскіх налётаў, якія камбрыхі Валодзя Артюк звычайна вырашалі за 3 минуты, Хвёдар распрацоўваў бы усю ноч. Не адступаючы далёка ад горада, атрад, аднак, часта мяняў месца стаянкі. У тое лета ў яго не было пастаяннага лагера. Я адразу зразумела, што атрад зняўся з калінак, калі на балоце нас ніхто не затрымаў, і спалохалася, а дзе ж іх шукаць, што здарылася. Такога яшчэ не было, каб у штабе брыгады не ведалі, куды знік атрад. Звязала блуканне паліцая са знікненнем атрада і вельмі насцярожылася, не напароцца б на карнікаў. Але пільнасць моя не памагла. У калінках, так называўся малады густы лясок паміж балот, нас затрымалі дзіўным чынам. Не клікнулі, накінуліся знянацку. Двое на мяне, трэці здаравяка з маладога дубка скочыў на Машу, ды з ног яе не збіў, сам апынуўся на зямлі, і рвануўшыся, Маша японскім прыёмам ударыла яго па шыі і пад дыхавіцу перакуліла цераз нагу. Я пазнала партызан з атрада і аддала аўтамат без супраціўлення. Тут жа пачуўся голас самога камандзіра: «Стойце, свае!» Ён выйшаў з-за кустоў, як заўсёды ў чыста вымытай вайсковай форме, маленькі ростам, акуратны, падцягнуты, напружаны, як сціснутая спружына. Хадзіў ён, як на парадзе, высока ўзнімаючы ногі, і ступаў, сапраўды, спружыніста, з падскокам. Я моцна ўзлавалася на яго. На кім рашыў трэніраваць сваіх разведчыкаў? Маглі рукі паламаць, ці я магла вырвацца і сікануць з аўтамата? Разумны чалавек, а глупства робіць. Не ведаць жа, мяне партызаны не маглі, бо была я нярэдкім гостем у іх. Камандзір убачыў, што я разгневалася. «Прабач, Валічка!» Звяртаючыся да сваіх заўсёды па-вайсковаму, «таварыш партызан, таварыш баец», мяне Хвёдар заўсёды называў так вось, ласкава памяншальна, як малую. Зрэдку мне гэта падабалася, але часцей крыўдзіла у залежнасці ад настрою. Камандзір гаварыў мне, а глядзеў на Машу з цікавасцю і, можа, нават з захапленнем, адразу безумоўна здагадаўшыся, хто яна. Закамандаваў партызану, што курчыўся на зямлі ад Машанага ўдару ў жывот: «Устаць, таварыш баец, пасаромеся жанчын!» Ды таму нелёгка было б падхапіцца па камандзе. Калі ў распалажэнні атрада з'яўляюцца ўзброеныя людзі, перш за ўсё іх трэба бясшумна бяззброіць, гаварыў камандзір павучальны, як настаўнік на ўроку. На світанні нейкі тып прабраўся ў лагер, на допыце малоў ерундой блытаўся, прыйшлося шлёпнуць, а раніцой над лагерам вісела рама. Пэўна, ад слова шлёпнуць, Машу зноў пацягнула на рвоту. Хвёдар не па-камандзірску, вельмі ж ужо неяк па-мірнаму занепакоіўся. «Што з вамі, захварэлі?» Пра мяне некалі, калі я захварэла ў яго атрадзе, ён гэтак жа клапаціўся. Не як камандзір, а як лекар і нянька. Але ўсё адно яго такая ўвага да Машы неяк непрыемна закранула мяне. На Машу я глядзела цяпер сурова і зняважліва. «Не паказвай, дурніца, сваёй слабасці! Я змаўчала пра яе!» Па дарозе я ўжо думала, як расказаць пра здарэнне з паліцаем так, каб не сказаць пра тое, што ён захапіў нас голых у рацэ. Расказаць трэба правду, аднак з маленькім пропускам ці адступленнем. Ты ўвогуле, лепш расказаць так, каб іншыя партызаны не чулі, а то будуць рагатаць, перадаваць як анекдот. А мне зусім без патрэбы, каб мяне часта ўспаміналі, а Машы тым больш. А сваім каўканнем не да месца яна як бы выдавала усю правду. Мы адсталі крыху з Хвёдарам, і я па-вайсковаму коротка далажыла пра нашу прыгоду. Суцешыла, што такі патрабавальны камандзір, які выступаў супроць усялякай партызаншчыны, купанне наша прыняў як зусім натуральную чалавечую патрэбу. Сапраўды, чаму не пакупацца ў такі дзень? Па сваёй зямлі ходзім. Але ўся гісторыя з паліцаем камандзіру не спадабалася. Блуканне паліцая па лузе, і што доўга ён сачыў за намі, усё гэта Хвёдар звязаў з пранікненнем шпіёна ў іх лагер і з разведкай рамы. Дарэчы, тое, што мы ліквідавалі яго, паліцая, камандзіру таксама не вельмі падабалася, хоць ён і згаджаўся, што іншага выйсця не было, што Маша малайчына, і, падобна было, захапіўся ёю яшчэ больш. Я ведала запасны лагер атрада. Але камандзір, напэўна, спланаваў нейкі занадта складаны манеўр, таму часова размясціў атрад дзіўным чынам, недалёка вярсты за тры пакінутага лагера на ўзлессі вялікага бору. Наперадзе раскінулася шырокае поле, не ўсё засеянае жытам, палосамі, бульбай. Жыта пачало ўжо бялець, а бульба ярка цвіла. У канцы поля віднеліся верхавіны вербаў, там у пойме рэчкі хавалася сяло, праз якое я неаднойчы хадзіла. Атрад быццам заняў абарону, але навошта камандзіру спатрэбілася такая абарона, зразумець было немагчыма. У яго ўсё складана, ды напружанасць асабліва не адчувалася. Група партызан, раздзетых па пояс, сядзела пад соснамі, рэзалася ў карты. Праўда, калі камандзір падышоў, па-вайсковаму падхапіліся. У Хвёдара было так, як у арміі. Са мной партызаны віталіся, як са сваёй, не звяртаючы асаблівай увагі, ведалі сувязная брыгады. Машу, бессаромныя, з'ядалі вачамі. Хм, не дзіва, новенькая. Такая красуня, бледнасць твару надала ёй прыцягальную загадкавасць, і ў мяне зноў варухнулася нядобрае пачуццё. Зноў я падумала, да каго павінна прывесці яе. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.